أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده o rasuluhu emma ba'du. Të gjitha falëndërimët më të mira, më të plota i takojnë vetëm Zotit ton Xhele Xhelaluhu, për shëndetit e ti, për shëndetit e tona, mëshira, bekimet e Zotit Xhele Xhelaluhu, të gjitha mbi më të mirin dhe zotriju në pejgamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mësuesin e njërzimit, prisin e besimtarve, mbi shokët e ti besnik, mbi familën e ti të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët tanë kanë botës, dhe së të ndjekë rrugën e ti me të mirë dherë në ditën e gjikimit. Të ndëruar dhe lezër, son të melejnë Allahu Gjellu wa Ala, dhe të vazhdojmë në ciklin dhe vargën e legjaratave mbi komentimin e fjallës e Zotit Gjellu fi Ula. Dhe son të melejnë Allahu Gjellu Gjellu, dhe të qasëm i disa meseleve të rëndësishme, ku Allahu te bareke wa te ala në përmjet citateve dhe ajeteve të ti, na jep disa mësime shumë të mëdhoja, disa dallime qendrore, esenciale në mes besimtarëve dhe mos besimtarëve. Andaj kur është çështja iman dhe kufër, kur është çështja besim dhe mos besim, besimtari duhet me dëgju shumë me vëmendje. A duhet me dëgju me zemrën e tina, me veshët e tina, duke u përqendruar me sytë e tina, duke qëndruar në gjendjen dhe gjestët të cilat i donë Allahu te bareke ve te ala, dhe me shpresë që ti kuptoje meselat e besimit. Pra, nuk ka në fejë tonë diçka më të madhe se besimi. Shtylla, ajo që ka neve na përban është besimi. Madje besimi dhe ibadeti është pse na ekzistojna. Që na tash morë na frim dhe këto qaste një ditë prej ditëve s'kanë me ekzistu. Këtë gjami kanë egzistu besimtar më herët, një ditë për ditëve s'ka qenë, një ditë për ditëve s'ka me qenë, një ditë për ditëve këtu diçka qeter ka me egzistue, dhe neve dhe të flasim me lejnë Allahu Gjellë Gjellaluhu në atë botë për këtë botë. Po nuk ka më në tërësishme se besimi, shtyllat e imanit. Andaj, kur është qështet e shtyllat e imanit, besimtarit dhëtë mi hapë sytë mirë. Nga se sot me lejnë Allahu Gjelle Gjelalu dhe të bëjmë dalimin në mes zemrës dhe mendjes. Zemrës dhe mendjes. A na besimtart me ata të logikës, me ata të cilat pretendojnë menquri, pretendojnë zgjuarësi, mprehtësi, kapje të sendeve, dalimet mes neve dhe tyre është zemra dhe mendja. Zemra dhe mendja. Andaj, unë dhëtë mundohme me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu me i thezue fjallët e ulemave, e pasaj kush ka dhe qka pa qartë mundet me e pyjt dhe me u interesue më shumë, me hullumtue, me shoshi deri sa ti zbardhët dhe ti qelët kjo mesele. Jemi të ajeti Zotit Gjellë Gjellalu, inë lëdhina kafaru se wa un alejhim e endartahum emlem të ndirhum la ju'minun. Vërtet mos besimtarët i qërtove apo nuk i qërtove, ata nuk besojnë. Khatem Allahu ala kulubihim, Allahu i ka vullos zemrët e tyre, wa ala sem'ihim dhe veshët e tyre, dëgjimin e tyre, wa ala abusarihim gjishawetun dhe në sytë e tyre ka vendos mbules, perde, wa lahum adhabun adhim dhe ata ka një dënim të dhëmshëm. Ne kemi fol pak për këto ajete, do të vazhdojmë prapë. Pastaj e lidhme me fjallën Allahu Gjelle Gjelaluhu, wa minën nasi me jekulu, amenna billah, dhe prej njerëzve ka ta atil, të cilët thojnë i kemi besuar Allahot, wa bil jaumil akhir dhe ditës e gjikimit, wa ma hum bi mu'minin, por ata nuk janë besimtar. Lëzër, tri qështjet, më të diskutuara prej ekzistencës e njeriut, neve kemi përmend, po i përsërisim për të tregu rëndësin që ka po flasim. Tri qështjet, të cilat janë më të diskutuara në dunja nga ana e njeriut, Prej të Ademi, deri ditën e gjykimit, nuk dalin nga tri. Pra nëse e merë gjdo hullumtim, gjdo shkenc, gjdo lëmi, gjdo hullumtim të një trajtimi të një mesele, ajo nuk del nga këto trija që i kam përmen djetarët. Edhe ajo është e para Zoti, Gjelle Gjelalu. Zoti Gjelle Vala diskutohet, folet për ta. Deri sa ka thonë Pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që i kanë nxjerrë Imam Tabarani dhe ka thonë Sheikh Albani është hadith sahih, ka thonë Pejgamberi alayhi salatu wassalam, la taqumu sa'atu hatta yukfara billahi jahra. Nuk bëhet kiameti derisa të mohohet Allahu haptazi. Nuk bëhet kiameti derisa të mohohet Allahu haptazi. Nuk e ka për qëllim kufrin. Nuk e ka për qëllim kufrin, i cili kufr ka ekzistuar në të kaluarën. Po e ka për qëllim diçka tjetër. Ku ka thonë vazhdim të hadithit, pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Wa dhalika hina kalamihim fi rabbihim." Kjo është koha kur ata flasin për Zotin e tyre në kuptimin e ofendojnë, e shajnë, folin pa kur far ilmi. Normal, gjithmonë e folë për Allahun edhe pa ilmi. Mi po kur qëtohet kjo dozë, kur qëtohet me folë për Allahun, si me folë për diçka të pavlerë, atër pritë e kiametin dhe ruju. Ana jena të jetu disa kora të vështira, ku njerëzit flasin për Allahun të bareke vë të ala, Allahu na rujtë si kur mësë më kona jaskushi. Ana qështja e varë është Zotin. A dhe ateisat flasin për Zotin. Deri sa Muhammed Kutbi thot, ateisat janë argument për egzistencën e Zotit. Argument se non stop flasin për Zotin. Non stop flasin për Zotin. Dhe ateist nuk ka ateist të bindur. Ska ateist që ka thot, jam bind që s'ka Allah. Po që ka thot, dyshoj. Dyshoj që s'ka Zot. Dërsa na kena bindje. E bindje e mund, dyshim. Andaj nuk ka ateist, ftyr tokës, i vdek dhe i gjall, që thot, jam i bindur që nuk ekziston Zot. Ska. Hini i lumtoni. Andaj Zot është qështja e partë, qështja e ditë është univerzi. Qështja e ditë është univerzi. Nuk ka ma studium se univerzi. Krijesat, toka, qielli, planetet, yjet, eksumerat, a lëvizin, a nuk lëvizin, cila lëviz për rreth cilës, eksumerat, univerzi është i diskutum në mesin e njerëzve. Dhe tjetra, andaj, ekziston fizika, ekziston kimia, ekziston shkencat. Pse? Se studiota jo. Fuqit, trupat, ndërlidhshmëria e fuqive, takateve, e kështu me radhë, dhe tjetra është njeriu vetë. Qa është njeriu, perceptimet e njeriu, botkuptimet e njeriu, e mira, e keqja. Dhe të flasme nga me lejnë Allahu Gjellë Gjellëluhu për të mirë dhe të keqën. E kam për qëllim, a ekziston e mira si e mirë vetë vetiju dhe e keqja si e keqja vetë vetiju, apo kjo është vetëm perceptim i njerëzën baza deteve. Dhe të lasmi, me lejnë Allahu te bareke u e te ala, se njësë kanë diskutu, ka njërë që ka thojnë nuk egziston e mira dhe e keqja, nuk egziston. Pse? Se kjo është mvarsisht të adetit që ka njërëzit. Dhe ka tjërë që ka thojnë egziston e mira dhe e keqja, dhe ajo është i njohur me logik ki kandar, dhe nuk guxon me dal kërkush as Zoti për këti kandari. Dhe të shofmi me lejnë Allahu te bareke u e te ala. Me rëndësi është të adim një mesele se tri boshte ku njerëzit hullumtojnë dhe kanë dëshirë me dit, ashtë Allahu. Ashtë univerzi edhe ashtë njëriju. Pra njëriju diskuton për veti, për Zotin edhe ajo qka e rrethon. Këtu Allahu Gjellu ala fletë për jo besimtarët. Fletë për jo besimtarët. Dhe djetarët dhe Shekhu Lisamu të imi e përmend se na kur të lezojnë a Kur'anin duhet me në përmjet fjallëve të Zotit me dit me emsu qenjën e Zotit Gjelle Gjelalu. Por shembu, Allahu në Kur'an thë duhe hu e Semiu l'Alim, hu e Semiu l'Basir, Allahu është i dishëm, dëgjues, Allahu shikon, Allahu begaton, Allahu është i lartë. Dhe këtu titon Allahu. Ajo është kështu. Kjo është forma e parë për me mësu kush është Allahu. Dhe forma e dytë për me mësu kush është Allahu është në përmjet ligjeve të ti. Përmjet ligjeve të ti. Do më thonë, kur ta shif është i Zotin tanë, te bare kjo vë te ala, shëriat i Zotit, i cili është i marë prej Allahu te bare kjo vë te ala, kur ta shif e ka bo haram zinan. E ka bo haram. Dhe gjelozon kur bo një robi ban zino, me një gruje tjetër shka se ka një qa. Dhe kur e shetë qëfar dënimi ka caktu, këtu ki të boje me dispozit. Mirë po, djetarë që ka thonë, kjo na e zbulon dhe një fakt tjetër, qëfar zoti kena, që e ndalon të keqen, të të mbozë zinon, se e urej, do me dhonë, Allahu Gjelle Gjellelu e donë të mirën, grënë tanë e maje, ama të ujen mo. Shiko Allahu Gjellu a hajdutit, që i ka bo, shikone. Dhe kjo argumenton se sa Allahu e donë drejtsin dhe matjen e sendeve dhe vendosin e sendeve në vendin e vetë. Shikone Allahu Gjelle Gjellelu, që i ka bo alkoholit, që i ban njeriut me alkohol. Kjo argumenton se sa Allahu donë me taruj trunin, mësmëtu nga tru dhe mësmëtu prish. Pse? E ka bo haram. E ka bo haram. E kështë mëra. Shikonë Allahu Gjelle Gjelle Luhu se që e ka ndalu vrasë njëriut pa të drejt. Dhe e ka bo më të madhe se qabja. Pa të drejt. Kitë këto qka argumentojnë se shka si Allahu i shikonë sendet. Si Allahu Gjelle Luhu i shikonë sendet. Po neve dhe të asëqarojnë atër pëse ja ka mundcu njeriut me bon. Alo, e ka ndalu të keqen, po parashtrojt pikja pëse ja ka mundcu me bon. Kjo për të dalu prej kafshës, sa atërës kish pas kuptim. Nuk kish pas kuptim njeriu mu burgos dhe mi umor vullneti lir, pastaj mi dhën e ki haram. Për shembul, njeriu në burgos, e lidh, edhe i thue, krejt që ka i ki jashtë burgut i ki të ndalume. Krejt që ka i ki jashtë burgit i ki ndalume me gjithë se ti nuk mund është me dalë për këto. Nuk mund është me dalë. Kjo nuk ka kuptim. Kjo nuk merë kuptim. Kuptim merë kur ti e letë lirë mund është mushetit, mund është me kapë haramin dhe Allah thotë mos e haram është. Atëherë këtu vjen urtësia e Zotit Gjellë Gjellëlu. E le njërin të lirë dhe i thotë mos e haram. Për ta treguë se ka dosh me ndëruë. E tash ti ose e merë këtë ndërim dhe praktikon dhe thu po, Allah më kalon vëllënet të lirë, në më kanë të regu se kjo është haram dhe nuk gëzoj me prejkë. Dhe sigur Allah të më kishë bëhë kafsh, andaj, kafsha nuk trajtohet si e ligë kur të bandi qka keqë. Andaj ka dhe në Allah u gjele gjele luhu për ata qka nuk e ndjekin u zimin e Zotit, inhum illa kel enam, ata janë si kafshët. Pse? Pra nëse njeri ju i zhitët në shkat ti ka epshi, ëndja, qefi, kafsh. Në Allahu e kalon njerin të lirë për të ndëru dhe ja ka bo haram për t'i kazu se une e urejt keqen. Me gjitha ta do të flasën me këtë mesele për më gjënsisht në kur t'i vene meselja e të mirës dhe të keqet dhe fjallë Allahu Gjelle Gjelaluhu, kul inna Allahe la ya'muru bil fahsha. Thuaj, Allahu Gjellewala nuk urdhëran për të këqia. Thuaj, Allahu nuk urdhëran për të këqia. Do të flasim për këtë mesele e mira dhe e keqia. Dhe se si Zoti jonë Gjelle Gjelaluhu e ka bo shëriatin për puthje me natyrshmërinë e pastër të njeriut, asë një liqë nuk del piksajna. Asë një. Andaj Khadijja radhiallahu anha, bashkëshortja pengamberit sallallahu aleyhi sallam, kur ardh i djersitën për nga mberi alej salatës në prishpelës, me qka u argumentu se ti nuk ka me ndodhe keqja, me qka me ketë në tërshmërit e pasër. I tha, jo vëllahi, tha vëllahi nuk leti i zoti jëtë, se ti e ndihmon të varëfërin, ha? Dhe mund ka në konë gjithmonë ndihmesa e të varëfërit e mirë. E ti e do të vërtetën, dhe ti i e pasuria ti qka s'ka, fukarasë. Ja ka përmend cilësitë të Zotit janë të mira. Derisa Ibn Qayyim al-Jauziyja kur ka shpjeguar këtë hadith ka thënë dhe kjo është ky edebi çka e ka bëu vula maja kajmaki ajka e pejgamberëve. Me rëndësinë e vetë do të flasim për këtë meselë në të ardhmen. Sot e kemi zemrën, dëgjimin dhe shikimin. Allahu thot, Allahu i ka volosur zemrat e tyre, dëgjimin dhe shikimin. Shikimin i ka vendosur perde. Shikimi t'i ka vendos perde, do ata do t'kenë një dënim të dhëmbshëm. Fillimisht dietarët në këtë mesele e kanë diskutue se dritarët e dijes janë tri. Dritarët e dijes janë tri. Ajo është zemra, dëgjimi edhe shikimi. Pra njeriu ilmin e merr me dëgjumë, tashin e të dëgjuar. Dhe e merr me të shikume. Dhe i merr këto dhe i përpunon në trurin e tij. I merr këto informacione, shikuara, edhe dëgjuara dhe i bën bashk ose i bën të dëgjuara të bashkë dhe të shikuara të bashkë dhe i përpunon në trurin e tij dhe nxjerr rezultate. Apo ti tash dëgjon dhe thua çka tha. Ku po do me dal? Edhe e merr fjalën ende pa e krijuar ti e bën një lloj përpunimi të shpejt, edhe në fund prap këtë ligjëratën e përpunon. Truri është mesele e madhe Allahu te bareke ve teala. Pra, dëgjimi, shikimi dhe truri janë mjetet e marrjes së dijes. Cila është më e madhe? A dëgjimi a shikimi? Cila është më e rëndësishme? A dëgjimi a shikimi? Ka polemik të madhe vëllezër, nuk do t'ja ngarkoj kokën me këta, kush dëshironi ka burime të kjo mesele, në Miftah Darus Saade dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, edhe Ibn Kutejbe ka folë në librin e tij El Ma'arif, një hurit, ka folë se cila më e rëndësishme, a dëgjimi, a shikimi, te Allahu. Te Allahu dhe te njeriu. Më e vërtetën këtë mesele të cilën kanë shkue si Shejhul Islam Ibn Tejmije, Ibn Kutejbe, Ibn Qayyim El Jauzije, është se dëgjimi është më i rëndësishëm. Dhe në këta janë një numër i madh i Ehli Sunnetit. Dëgjimi është më i rëndësishëm. Me argumente të shumta. I pari argument është se Kur'ani gjithmonë paraprihet dëgjimit para shikimit përveç me një ajet i cili ka kuptimin e cila harmonizohet me kuptimet ku ka thënë Allahu xhelalu absir bihi wa asmi yawma ya'tunana. Përveç këtij ajeti, krejt ajetet ku e përmendin dëgjimin edhe shikimin, dëgjimit ja përparësi. Pra kush i ka thënë ala sam'ihim wa ala absarihim inna as-sam'a wal basara. Gjithmonë Allahu thotë shikimi, dëgjimi, shikimi, dëgjimi. Kjo e parë. E dyta, s'ka pejgamber shurdh. Nuk ka pejgamber shurdh. A ka pejgamber çorr? Nuk ka pejgamber i cili nuk dëgjon. Hiç, asnjë pejta ademi, dërte Muhamedi alayhi salatu wasalam, nuk ka pejgamber i cili është shurdh. A ka pejgamber i cili nuk shef? Si Jakubi alayhi salatu wasalam, dhe nga pleqëria Allahu xhelel xhelalu i sprovon pejgambert me marrën e shikimit për t'iau rrit shpërblimin në botën tjetër. Kjo kanë thënë dietarët, argumenton se dëgjimi është më i rëndësishëm. Pse? Se Allahu s'ka bë pejgamber shurdh. Tjetra, nuk dim sahabe shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jetë shurdh. Ap mesin e tërë katër verbër sa dush. A shurdh nuk dim. Nuk dim një sahabe cili është shurdh. Pse? Thot Ibn Qayyim el-Jauzije. Allahu e din më së mirti. Mirë po thot, nëse Allahu ja merë dëgjimin njëriut, atëherë ka dëshiru që ajë mësë me dëgjut vërtetën kur. Argument fjala Zotit Gjellë Gjellëluhu, walau alim Allahu fihim khajral, le esmaahum, walau esmaahum le te wallau. Si kur Allahu të kishë ditë mirësi të ata i kishë bërë me dëgjue, edhe pse kja ajet e ka një kuptim tjetër esencial, mirë po ju e dini sa ajetet i kanë të kuptime, bazor dhe periferik. Pra, kja ajet që ta shkajna të ledzu, Allahu ka thonë, ja ka volos dëgjimin. Me i gjma nuk e ka për qëllim se Ebu Gjehlin e ka bëhe shurdh. Nuk e ka për qëllim që e ka bëhe shurdh në aspektin fizik, pa e ka për qëllim në aspektin e përfitimit të dëgjimit, pra nuk nënshtrohet. Ja kena morë mundësin më nënshtru, së nënshtrohet taj. Dëgjën, po së dëgjën. Sigur kur i thë njeriut, nuk dëgjën hiçke. Ti nuk e ki për qëllim, nuk ti dëgjën fjallë, nuk të bindët. Apo a e ti Zotë i Gjellewala, se mi'na wa ta'na, dëgjuam dhe u bindëm. Nuk e ka për qëllim se ki dëgju me vesh, edhe jhud kanë dëgju. Mirë po djetarë thënë, kjo shëqërohet me gjitha argumentet tjera, se Allahu kur t'ja mori dikuj dëgjimin, do me thonë, nuk dëshironaj me e pa odzimin. Tjetër argument, është se Allahu ka thonë, në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kujt t'ja marë shikimin, habibetejni, ditë dashurat, ja zavendësoj me gjennet. Kjo nuk ka arë për dëgjimin. Kjo nuk ka arë për dëgjimin. Andaj, Kjo mesele është e para mesele që ka e kanë diskutu djetarët në këtë ajet, se dëgjimi është më përparsor. Dëgjimi është më përparsor, ndërsa shikimi është shumë i rëndësishëm edhe shikimi. Argument së është i rëndësishëm se Allahu ka thënë se ja marr robit tem, të dashurit tem shikimin, ja zaventoj me xhennet, kjo është gradë e madhe, dhe sabri pa shikim është shumë i madhë. Allahu mos na e morë shikimin asë njëherë, nga se djetarët kanë thënë, me qeni shëndosh është ma e mirë sa me qeni sprovum, sepse sprova lip sabër, ndërsa nimeti lip falëndërim. Apo, andaj, dëgjime, shikimi është shumë i rëndësishëm, mirë po nuk është ma i rëndësishëm se sa dëgjimi. Kjo meselë që kanë diskutue djetarët. Tjetra meselë që kanë diskutue djetarët është akli. Akli, mendja. Kur'an vëzër, në Kur'an, tash na po supozojnë, na kishe, po supozojmë se i kënë ledzu këtë Kur'anë. Po supozojnë. Kush se ka ledzu, në t'i bere vetës ma shpejt mas, në ta ledzoje. Po fol një bratë që se ka ledzu një herë komplet. Aparat që ka e ka ledzu një herë, ledzu në bërdhiti. Po supozojmë se këtë i kënë ledzu Kur'anën, në Kur'an nuk ka mendje. Ska diçka që ka Allah e qënë mendja. As në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka mendje. Nuk ka mendja, akl, mendja, logjika, nuk ka. Ç'ky term akl nuk përdoret. Dhe dietarët kanë thënë, kërejt hadithët, Ibn al-Jauzi, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, dietarët gjigantë kanë thënë, kërejt hadithët, çka folët për vlerën e mendjes janë shpikura. Mundi me gjetë hadithe ku janë shpikë se kush s'ka mendje kështu. Këtë janë të shpikura. Këtë janë të shpikura. Pra, në Kur'an nuk gjenë ajet mendja. Kjo sfid prej ulemove, s'ka. Po, qka ka? Ka jakilun, mendojnë. Ka jakilun, jetë edhe kërun, apo jetë edhe bërun, meditojnë, mendojnë, logikojnë, përkujtojnë, ka kësi ajete. Pra, vjen folja e mendjes, ama nuk vjen mendja vetë. Për të argumentu qka, kjo është vlezër për me kuptu këtë mesele. Kjo është, në këtë mesele, kanë thonë djetartë, kjo është palca e demantit ndaj atyre të cilët quen ehlul kelam, të cilët miren me lafologji. Deri sa, Shekhu Lusamu Tejmije, thotë, mjafton emri me kalëzhu batilin e kësajna. Lafologji, laf me bo. Pra e kanë bo kelamin, i kanë vendosë disa regula, shiko, ka shkenjë zvezër. Ando fjalla teolog, apo fjalla teolog. Teolog dhe me thonë, mutekellim, i cili mirët me kelam, me regullat supozuarat logikë, se ato nuk janë logikë, ato nuk janë logikë, edhe pse Shekhu Islam Ibn Tejmije ka thonë, fi amin el haqi, ati ka haqë, jo që ato e kanë thonë, sa jo egziston libor, jo që ato e kanë thonë, ama fiha batil, ati ka batil, shka, janë shkatru njërzimi me atë batil. Mjafton se Aristotelisi e kanë uata, mjafton. Mirë po, për me kuptu, qka kanë kelami? E kanë vendosë si regula, regula, të cilat ju kanë thonë, këte janë regulat e mendjes, këte janë regulat e mendjes. Qka vjen kundrështim me këto, a batil, se nuk është me mendje. Këtë janë mendja. Deri sa, edhe ajetet i kanë qitë në këtë kandar. Ajetet i kanë qitë në këtë kandar. Kanë thonë, ja, nuk e kapë mendja. Dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije thotë, tajjib, bi eji akli në hkum, bi me cëllën mendje me gjiku. E vini shumë tash. Njani ka thonë se kelam është kjo. Filani, Fakhrudin Razi. Vjen Ibn Sina, thotë, jo, nuk është kjo, është tjetra. Vjen tjetri, thot, jo, nuk është kjo, është tjetra. Mësi përmejnë e emrat e filozofa, e dini, kelami. E tash, cilit mi amor bazament, fe ulimet të na kut, kjo a kontradikt. Por shemull, vjen Ibn Sina, i thot, kjo është e bardh. Mas një shini viteve, vjen tjetri, thot, jo, e zeza kjo. Dhe kushdo që nuk e pranon këta si zeza, nuk komen. Tash, nëse e pranon që kjo e zez, e ki kundështu të parin. Nëse e pranon që është e bardhë, e ki kundështu të ditin. Cëla hak batin janë të dijat? Tha dhe më dhe batin anë të dija, së mundet, Allah nuk vjen me kësisejnë, kjo alaps, vjen dhe thot kush beson se alaps e i budala. Në cëllim e besune? Asë njarët. Andaj, thot që e khulislamu të imije, se nuk egziston diçka që a quhet mukarrarat aklije. Sende të logikës, kush i kundërshton ato? Pra, ma thjesht, lezër. Ne e kena Kur'anin peshore. Çdo send të jetës e qesmin peshore. Të Kur'anit. Sit në nxire që ki ka ndarë, batil, në themi batil. Ajo batil në realitet, po edhe të Allahu Gjellë Gjellëluhu. Hak edhe hakika. Edhe nëse na nuk e kapna. Edhe nëse na nuk e kapna. E tash, sikur që e kena në Kur'anin qështu, ato e kanë qëtë kelamin. E morin çdo send dhe e qesin kelam. Sit ja unë zere tamam, thojnë tamam. Po ja unë zere batil, thojnë batil. Ku? E Ibn Tejmija e mohon këta, dhe Elisoneti e mohon këta, nuk ka kështu. Pse val, sa atëher i bje që akli është shëriat. E kuptu dikush thot, tamam, aj të dash me mohue që egziston logika? Jo, e beden. Asë njëherë, egziston logika. Dhe të shpjegojmë në qka besojmë Elisoneti, qka të më thonë logika. Mirë po po du me sharue se qka kanë thonë djetarët e Elisonetit, nuk egziston një grumbull i parimeve logike ku muna me bo kandarë si shëriati dhe me i hedhë sendet dhe me i matë me ta. Nuk egziston kështu. Pse? Nga se mendja, mone me këta, mendja është ele, mjet, instrument, instrument. E kjo përdoj, si telefon. Kjo është telefon. Kjo vlezër, kjo nuk të jep informacionet vetë vetiju. Kjo vetëm i lexon në përmjet fuqive që ka i është vendosë këto. Kjo vetëm i lexon. Pra, ku e di kjo se numri 5 është 5 se e është mundësu me e pa mendja, mendja është alet, me, instrument. Nëse i shfaqet dishka, kjo e shef. Dikush e shef ndryshe, dikush ndryshe. Më varsish për i fuqishe e ka thonë, Allahu te ba, sa e ka të shnosh mendjen. Po mendja nuk e krijon ata që ka e percepton. Për më bëma e qartë, Shekhul Islamu të imije në Mejmul Fetava, në vëllimin e parë, edhe në Deru të Arët ka folë për këtë mesele, ka thonë për me e kuptu ma mirë, ka thonë është sikur shembulli i syrit me djelin. Dikë është thotë, sem do morë vesh, e këthejna në tjetërën. Mendja me të perceptuarat dhe kuptimet është sikur syri me djelin. Dhe zërë syri është mjetë. Ta, shtatë që e khullisëm e të imje. A e kryon synit pamurën, a e pamurë a e egziston e shësiri e shikon, cëla a realiteti? Por shemi, ta shënë ju shof ju e ju më shifni muhe. A syni po të kryon, po më kryon muhe dhe syri janë po të kryon ti, a ti egziston, e unë vesh po të shof, cëla a realiteti? E dyta, unë vesh po të shof të ka kryu Allahu. Allahu e ka kryu këtë gjami, unë jam të pa. Nuk e ka kryu syri jam këtë gjami. Nuk e ka kryu syri jam këtë dritë. Këtë qilë, këtë tokë, këtë dilë. Nuk i ka kriju syri e në këto. Qka banë syri? Syri është mjetë. Që në përmjet dritës ta mundëson ty me e pa këta që ka egziston. Si kur të mbilo drita, ti nuk e shef, ajo prapë egziston. Mushim drita, qamija, prapë gjami, na nuk shifin në mezveti. A mësa një këtë vina mu prek? A, tja, këtu je, a, po. Pse? Se nuk e ki pa. Do më donë, egzistencat nuk i kryon syni. E këtë shembul e mërë dhe të mendja. Mendja nuk i kryon regulat, veç mundet mi kuptu ato. A e kuptu? Êshtë e qarë. Besoj që e kuptu që cilë është qëllimi i djetarëve të Elisonetit në mohimin e kësaj meselë, nuk është për qëllim mohimi mendjes, po është për qëllim nga se shikoni, laicizmi vlezër, el-almanije, sekularizmi, regulat të cilat i përdorin. Laikët janë mu të ndërtuara me këta. Andaj e shikoni se në gjuhën arabe, laicizmit i thonë almanije. Almanije. Dhe hoxhallar kanë të shkruar në këtë mesele dhe kanë thonë e kanë vjedh emrin prej ilmit për të zbukuru të kotën. Që ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu, zukhru fel qauli ghurura, i mashtroj njerëzit me fjalë të mëlloja. I mashtrojnë njerëzit me fjalë të mdoja, që gjithë të shofëmi se sot nëse në mundëson koha dhe të flasëmi për njerëzorën, qka njerëzorja. Shkose, dë njëherë termët bëhen vlezër, shtypje për musliman. Për shembull, ata nëse për shembull humanizëm, përdorësh shpreha humanizëm aq më të madhe derisa musliman diçish ndihen inferior dhe të nënçmuar se a kena vënë ai humanizëm feja jo. Çat shumë ata e përdorin. Po përdorimi i një termit nuk argumenton se ata janë hakli me ata. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam kur i patu agjëruar jehudët ditën e Ashuras, ditën kur i ka liruar Allahu xhelal xhelalu dhe ka çau detin për Musën me shpëtuar banu Israil nga Firauni, çka tha, çka janë duba? Janë të agjëruar. Pse kështu? Tha ana haqu bi Musa, un jam hakli pe Musa. Dhe dorë gamon ka dosh me gazetë se ju se meritoni këta. Tash pretendimi i tyre se najnat ka për Musën dhe komgulljen ata nuk i ban ata me Musën, najna me Musën të krishterët shpreja e tyre në vazhdimësi Isa nuk i ban ata me qenë me Isën, edhe pse na e përmendin më shumë Muhammedin alayhi salatu wasalam, po najna me Isën vëllazër. Nuk duhet me ndjetin në nënçmim dhe inferioritet se a valla sigur dhe njëherë ti mundet shëjtanë më këto e ka në Isën, jo vëllahi e beden, adhe kjo prej kufrit më mendu se ata i atyre është Isa, e beden Isa është i muslimanve. Wallahi la janzilen në fikum ibnu Mërjem, ka thonë nga mesam, vëllahi ka me zbrit në të ju biri Mërjemës, ka me gjiku me drejtësi. I kujna të e më karrat janë regla që nuk mundet më rëzuhë kërkush. Kështu që shka në kupton kjo, pse e përdor dikush një term, një emën, një autoritet, zdo me dhonë sa ajo është me ta, ja, këto shembët, ata thënë me musën, nësë në dhe ja, unë jam ma hakli, edhe Isën ma hakli, unë jam ma hakli, andë të përjënë sënë në hadithë Bukhari, kushtot se Allahu nuk ka të adhuruar me mërit përveç ti, dhe se unë jam Muhamedi, i dërguar i ti, dhe se Isa është Resulullah, Allahu është në gjennet. Pse lidhim me këta? Për me të botë i krenar me Isën dhe Musën dhe krejt pengamert, na jena me pengamert, jo ata. Andaj, humanizmi, njërzorja, butësia, na jena e hak kubiha, na jena më hakli për ta se kjo është hak prej Allahu te bareke vë te ala. Këtu, pastaj ti krahason me këtë shembuj fraksionet, apo? Fraksionet. Del një fraksion, të uhidit. E i bojnë musliman qafira në imën të uhidit, apo? Kjo nuk do me dhonë sa ata janë me hakli për të uhidin. Të uhidin është Kur'an. Të uhidin e mësojnë në vazhdimësi. Dhe adhurojmë Allahu në gjellë gjellalu me të uhid. Por shkemi mbledhë gjami dhe pse i bëm Allahu të namaz. Por shka kësa një. Po këta pse e përdur dikushti nuk banë muni i ferohë. Valla veç këto përfolin për këtë mesele. Po për këtë fësh për Islamin, qka i vje? I vje për të uhidin. Ekshumeral, këtë faksionet e përdorin. Mua të zilit, për shembull, ju kanë këtin qaf njerëzve, mendja, logika, edhe janë një njerëzve qikur na pa logik. Esh arrit, për shembull, kelami, logika, arsyja, nuk këni arsyje, dhe të mi kuptue, urcit e shëriatit, nuk banë veç me mor hadithin që ashtu edhe minjëherë, me e besue, ha? I dinë këtë fjallë. Kjo nuk i banë ato se na nuk i dinë këtë mesele, jo, vallaj. Po, inferioriteti është mesele tjetër, ti kur ndijesh i nënçmum. Andaj, neve duhet mës me undje të nënçmuar nëse dikush e përdor një term shpesh, e sikur ti të ka zhvesh pja ti. Jo, nuk është ashtu. Po ti e më hakli me ata. Po ti e përmend ata shka më hak më përmend. Ti e përmend ata shka është më hak më përmend. Dhe kjo i bje sikur njëri u hinë islam me La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kam përmend djetarë këtë mesele. Njëri u hinë feje me La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. A do të kupton, a nën kupton, se kur të hecë na udhës, për mja u hekë dishimët njerëzve, duhet nësë me thonë La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ej, La ilaha illallah. Ja. Djetarë ka thonë, me i gjimon nuk është obligim me thonë. Përveç kur? Përveç me se thotë dikush, a je musliman? Po, alhamdulillah. Në mundon momente, ama nuk duhet na ndu dhe tash me flamur. La ilaha illallah, unë jam musliman, s'kam nevojë me ka simbole, ka sheair. Vin xhami, andaj ka thënë pejgamberi selam, ka dashit në xhami, dini sa musliman. Pse vall? Po ai sun rritë të thonë xhadetin 24 orë, se nuk është obligim. Nuk është obligim. Andaj duhet me kuptue edhe këtë mesele. Atëherë dietar kan thënë se mendja në esencë është alet. Na i thojnë alet, mjet, instrument, për t'i shiku gjërat, i jo që ajo i kryon gjërat. Po ne i shofin në përmjet mendit dhe i perceptojnë meselet. Tjetra, prej meseleve, është se Allahu Gjellë Gjellëluhu këtu ja u mohon zemrën, ja u mohon dëgjimin dhe shikimin. Dhe Allahu në Kur'an, jashta këtyra ajete të vina me lejnë Allahu Gjellë Gjellëluhu, se Allahu i qumë këto qaumun e gjehlun, popull që nuk din, popull la jaqilun, nuk mendojnë, qaumun, popull i cili nuk percepton, nuk i ka pësendet. A më thonë, e tash, djetarë kanë thonë, qish kuptohet gjehli në Kur'an, a kuptohet gjehli, kjo, këtë meselë tash e lidhme me mendje, e lidhme me mendje, a kuptohet gjehli në Kur'an, mos mendja, jo. Argument, argument se ngarkesa e njeriu të është me mend, pra nuk ka prej banorve të zjarit vetëm se është intelekt, ka me intelekt është. Nuk ka banor të zjarit vetëm se çka? Ka mendje. Ka pos mendje. Ka mujt me logiku. I ka pos sendi, ka pos si, ka pos vesh. Mirë po është në zjarë. Pse është në zjarë? Me gjithë Allah ka thonë, e jetë gjehelun, janë gjahila, ignorant. Andaj në banor të zjarit surën mulk, që ka thonë Allahu te bareke ve teala, thojnë banor të zjarit, lau kunna nesma'u, au na'qilu, si kur na të kishmi dëgjue, e kanë paraprit dëgjimin se se kanë ngu Allahu. Pastaj kanë thonë, dhe ta kishmi perceptu që ishduhet, në kuptimin të ishmi binë Zotit të bareke, vë të ala. Argument, argument kanë thonë djetartë, Kur'ani kër e përdorë fjallën gjehel, gjim, ha, lem, gjehele, që është ignorancë, nuk e ka për qëllim, të kundër të në qka e kuptojnë ana, ajo është pa njohuria. Mënaj nuk e njef Allahum, nuk e njef të dërguarin, kuptim nuk ka dëgju, ja, ketë kanë dëgju. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin se kanë dhirë, Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, ma min jehudijin, wala nasranijin, nuk ka një jehudi dhe në një krishter, semi abi, ka dëgju, ha, veç me dëgju për muhe, thumë me lemje të bani, pastaj nuk më ndjek muhe, illa dëkhalë në narë, vetëm së hinë në zjarë. Veç me dëgju. Djetarë kërë e ka më mëntu, ka thonë, pse veç me dëgju? Ka thonë, sa aj e din shumë mirë të shkruar e ka, edhe i fundit ka me ardhë të shmendjek ata. U ka nevojnë ashtë ti, mi thonë, a e di se Muhammed ishtë, jo, a e di para ti e di. Atëra vishë du të me ndjek, edhe e di a i me mendje. Atëherë, djetarë kanë thonë, juve ju kujtohet, kujtë ju kujtohet, të fjallë Allahu Gjellë Gjellë, hu, i hdina sërat al mustëqim. Qa kemi thonë? Kanë thonë djetarë, hude, udhëzimin, Kur'an, nuk e ka për qëllim dijen, po e ka për qëllim dijen dhe ndjekjen. Dijen dhe ndjekjen. Andaj, djetarë kanë thonë, se gjehli në Kur'an nuk është e kundërta e dijes, po gjehli në Kur'an është e kundërta e dy gjërave. Gjehli në Kur'an është e kundërta e dy gjërave. Pra është një përball dyja. Cilat janë këto dyja? Mos njohuria dhe mos ndjekja e Zotit të bareke vë të ala. Atëherë, cilin gjehel e ka për qëllim Allahu për jo besimtarët në Kur'an, të parën e dytin, me i gjma e para nuk është sahi. E para. Që ata nuk din, nuk është sahi. Me i gjma. E është e dytë, ajo është mos ndjekja. Ja lejtena, o mjerët neve, e ta në Allahe u e ta në Rasul. Mjerë për neve ta këshmi ndjek Allahun dhe Rasulin. Dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, në Mejmul Fetav, në vollimin e 18, fjalë 57, çka thot? Kërejt ajetet në Kur'an dëshmojnë se kur kanë ardhur pejgamberët, kundërshtarët e pejgamberëve ju kanë kundërvi pejgamberëve me dije. Andë ka thënë Allahu Gjellë Gjellëluhu, ferihu, ata janë gëzu me ilmin që e kanë pas. Andë ka thënë Allahu Gjellë Gjellëluhu, wa gjahadu biha wa stajqanet ha enfusuhum, dhulmen wa uluhue. Kër ju vina jetët ata i mohojnë, a i kuptojnë dhe i dinë dhe kanë bindjen të. Andë ka thënë Allahu Gjellë Gjellëluhu në gjuhën e Musa a.s. i ka thënë, lekad alim të ja firaunu, I ka thënë, o Firaun, ti e di se që to ajete janë prej Zotit. A? Atë në, ti e di edhe këto rëthije. Mos i mashtroni njerëzit e thjesht se këto nuk janë për Allahot. Mu bësiraten, i ka thënë, këto janë të qarta. Këto janë të qarta. E deri sa Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, mos më paskon të qarta se shtej Allahun zjarë për gjithmonë robin e vetë. Po e ka ditë. E ka ditë se Zoti Gjelle Gjelalu ekziston, pe nga mbertë kanë ardhë, argumenti është grit, andë Allah e ka qujtë hujgje, li ella je kune. Allah thotë, mos të jetë ba dhe rusuli, pas arjes pe nga mbertëre, mos të ketë njerëzit alallahi hujgje, mos të kenë për Allahit hujgje. A djetarë kanë thonë, ka argument mes hujgjes edhe delilit. Delil, i thojnë, argumentit, mirë po përdorët kur është edhe relevant, kur është i diskutushëm. A hujgje, qka është kur s'ka dyshim ta? Kull hu Allahu, e hatë hujgje. Kuj është, Allahu është një, kush e drejton universit? Kush e drejton? Zotë i unë gjelle, gjellewale. Po, mundet njëri ju, mas i di besoj Allahot, mund nga tru dhe një sifat të ti, mundet. Andaj në i arsjetojna ulema që ka ra. Mirë, po nuk arsjetohet në masadurimin dhe i tina të bareke, u e te alë në esencë. Andaj djetarë kanë thonë se, gjehli në Kur'an është përbal disendeve, edhe ajo është mozdia dhe epshi. Mozdia dhe epshi. Atëherë, nga kjo meselet dhe një meselet tjetër. Kur Allahu e lavdron ilmin, cëllin ilm e lavdron? Thjesht informacionin, apo diçka shtes me informacionin? Dhe zërna tash e kalum surën Fatiha, 15 legjarata. Tash jemi dikun nga legjarata e 18-19, dhe duhet disa parime mu vendose, duhet më së më qeni rand disa fjali, nga se Kur'ani është i tillë. Kur'ani është i tillë. Dhe atë shma shumë shka gjitë është Kur'an, që ka tonë Shejhul Islam Tejmije, sa më shumë zgjerohet truri, zgjerohet shprehja. Sa më shumë zgjerohet shprehja, zgjerohet shpirti. Pse Allahu Gjellë Gjellalu është? Pse Allahu Gjellalu ka zbitë këtë Kur'an me këto shpreje, që ti e ka bëhë hujgje argument, se i di krejtë. Ska që zdi. Sa më shumë që zgjerohet dija, zgjerohet shpirti. Në gjahilje është ingusht. Nuk di. Edhe praptohet me vetë vetën. Dërsa sa më shumë që zgjerohet krija, andaj ti i shef ulemat të qejtë. Dhe të qejtë, nuk ka alim, andë ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, wa ibadur Rahmani, alledhina jemshune alën ardi haune, rëbë të Rahmanit janë ata shka jetës në tokë, të qejtë, të partë për këtyre i në pengamartë, mas tërë e djetartë, që të qejtë, se nëse i rëzgjëru truri dhe shpirti, dhe ka bindje në këto parime të pa diskutushme. Atar, ilmin Kur'an, a është informacioni thjesht, apo shtes me informacionin? Ma në menë se qëto nëse i kuptoni, nuk mundet me lujt me juve asni pretendus i intelektualit, asnjë mëtus i cili këmgull se ka intelekt dhe logik, deri sa nuk i bindet fjallës e Zotit të bare kjo vëtale. Kjo është ajo që ka pëdu me mri. Nuk është informacioni, nuk është informacioni ajo që ka ngrit një riun. Po është hire e këti informacionit zemër dhe dalja kjo në gjimtir duke adhuru Zotin tanë të bare kjo vëtale. Kjo është ajo që ka ngritë Allah te njeriu te Allahu te bareke ve teala. Andaj jehli është mosnjohuri dhe mosbindje. E ilmi i lavdruar në Kur'an, cili është ilmi i vërtet dhe ndjekja e atij. Kur'an s'ka të lavdruar me të ilmit pa këto të dija. Nuk ka në Kur'an. Andaj ka thënë Allahu xhellahu ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Me të vërtet frigë nja kanë Allahut nga robërit e ti ulemat. Që ka komentu Abdullah ibn Saudi? Abdullah ibn Saudi ka komentu me dytre fjalë, nuk vin me bo një dytre reshta. Dy fjalë, një fjali. Bo mba në men një fjalë të Ibn Tejmijës. Ka thonë se lefi e kanë zakon të fësiret e tyre mos mi gjanu. Mos mi gjanu. Pse? E mbledhin, ka ndash mu përngjasu me pengamberin, sallallahu alaihi wasallam, me fol pak. E mbledhin, kajmakin e dizë e shtin në difjali. Dhe vim djetarët për shimë dhe shpegojnë. Andaj ti e shefësit të sahabë, të tabin, të tabi tabin, kur kanë thonë, qka imani, ka ullën ve amel, që ka që. Shka ta të di shka tjetër. Fjallë dhe vepër, fjallë dhe vepër. Dhe vinë madhon, ulema dhe dhojnë, fjallë dhe vepër dhe njetë. fjalë dhe vepër dhe njët dhe gjimtir dhe zemër dhe gju e kështu e mëral. Pse? E sëqarojnë. Jo që ato të parë se kanë sëqaru, jo. E kur ka thonë fjalë dhe vepër e ka posë përshëtëm këtë që to. Po ti që nuk ta kapë me këta, hinë sëqarojnë. Abdullah Mesudi kërë ka komentu këtë ajet që ka thonë. Kullu men khashi Allahe fe hue alim. Gjdo kush ka i ka frikën Allahut është djetar. Alim. Hinë që këtë ajet. Wa kullu men asa Allahe fe hue gjahil. Dhe kush do që i banë Allahut gjina është gjahil. Edhe nësa alim. Kjo fjali është e rrezikshme, normal. Fillimisht për njerëz të dijes, për nxënësat e dijes, për xhallar, por është për çdo kënd që ka dije. Edhe për xhamat, edhe për, domethënë, nëse njeriu ka bindje Allah, i nështrohet Allah, është alim, hinç këtë ajet. Pse thot Sheikhul Islam ibn Taymije, nga se ulema këto e ka për qëllim informacioni i cili ka hinë zemër dhe e ka qit këta në xhimtir, këta e ka për qëllim Allahu. Për ndryshe, si kur mësë bëhat, kishë pjegim, kishin me hinë jahudet qëto. E kuptut? Me bë mësë më bëhë kishë pjegim, atër hinë jahudet, pëse se da ta din? Da ta din. Ka në bashkohorën tonë, pak para disa viteve, shekulli i kaluar, ekziston librat e hadithit, dhe zërë. Jo libra, ju e dini se hadithi është shkenca më e rëndë, dhe zërë. Ska shkenca më të rëndë se hadithi. Muttefaq alejh, me pajtimin e këtë dietarë. Ka francezë që kanë shkruajtur librat e hadithit. Francezë. Derisa dietarë kanë thënë, e dim se qëllimin e ka të keq, ama librin e ka shkruajtur shumë mirë. Dhe këta nuk e ban ajo musliman ata. Dhe kjo vepër gjigante nuk e ban musliman ata. Deri se kanë shkrujt fjallor të hadithit nga anë orientalistave. Gjdo hadith që ka fillon me elif e ki ati. Gjdo hadith që ka fillon me be e ki ati. Francezësht. Orientalist, shka, nuk është musliman. E ka shkrujt. Kjo qka argumenton? Se ka informacion, nuk ka hi ajo në zemër. Nuk ka hi në zemër. Dhe e dini pse e ka shkrujt? Që kur dojë mi rëzumi pas malet mi gjejt. E ka shkrujt që këtë liber, e kini në internet dhe mundi me gjejt me bleje, e ka shkrujt këtë liber që kur ti baje demand për nga mberi se selem, ta këtë malet të gjejt adithin, mos të humbët aty, dhe shtoja kësaj se e kam su gjuhë në arabe vesh për shketë qëllim. A muslimanë sot nuk gjejnë pak ambicje, pak vullnet me mësu librin e Zotit, mu bo hafëzat e Kur'anit, me mësu hadithin e pejgamberit, me mësu një libër të hadithit, me mësu gjuhën arabe, për shka? Për fejën e vetë. Që Allah e ka privilegju me të qenërit musliman. Francez e ka mësu gjuhën arabe, ka mësu hadithin, ka shkujt libër në hadith. Që djetarë kanë thanë, elhamdurillah, në të përfitu për këti hadith, për këti libri. Dhe kjo nuk e vanë ata musliman, e beden, asë njëherë. Mi bëdush me kuptu këtë meselë së shumë rëndësishme. Andaj djetarë kanë thanë se njeri ju me ilmë në Kur'an e kupton ilmin dhe punën. Këtu e kupton pse sahabët ati që ka së shfalë ja kanë muhu imanin. Pse ati ata merë mendja se sahabët nuk e kanë parafitiru dhe perceptu besimin zemër. Dhe s'kanë mujtë me parafitiru se njëri i thotë, po e besoj, kjo është mangësim për ta. Jo, ajo, këtë ditë shumë mirë, shkete të është me thonë ti, po, unë e besoj me zemër. Po, ajo, po do me thonë të shka tjetër, s'mjafton kjo, se edhe iblisi e koket. Edhe iblisi e koket. Ajo, po do me thonë, nëse se nuk e merë këtë bindje që ka e kinë zemër, dhe qëtë në namel, në vepër, s'pranohet e Zotit Gjellivare. Nuk pranohet e Zotit e Bareke, u e Teala. Andaj, djetarë kanë thonë se, ilmi është kapje e të vërtetës dhe ndjekje e të vërtetës. Andaj djetarë piksoj kanë thonë, el fehmu lima huve hakkun ja akilun. Kuptimi i sendeve qofshin hak, qofshin batil, i thojnë ja akilun, percepton. Emma tiba ul hak, ndërsa ndjekja e hakut, nuk i thohet percepton. Kjo a rëzimeja. Pra, njëri u t'i thove, a e kuptove? Thot po. A i të ndjek? Thot jo. A mund është mi thonë se se ka kuptu? Jo. A mund është mi thonë se a të ndjek? Jo. A mund është mi thonë gjahil? Po. A mund është mi thonë alim? Po. Shikon, mbledhen një grumbullin sifateve. Nëse i thua jahil, s'ja ki huq, sa e sa të ndjekë të vërtetën. Nëse i thua alim, s'ja ki huq, sa e di. Atëherë, cila është për qëllim? Allahu, kur thoja alim, e ka për qëllim më mbledh bashkë. Dhe kur thoja jahil, e ka për qëllim se nuk do më thonë se s'di, po s'je të ndjekë, nuk jete ndjekë. Andaj, kapja e meseleve, quhet perceptim, ndjekja e meseleve quhet në Kur'an, fiqh. Fiqh. Andaj thojnë fikhut që është shkenca e kapjes e dispozitave duke i zbatu ato. Ka thënë Abdurrahman ibn al-Jauzi, s'ka ilm më të madh se fikhu. S'ka shkencë më të madh se fikhu. As të gjvidi, as leximi Kur'anit, as leximi hadithit, as hifzi hadithit, as një ilm sikur fikhu në kuptimin me kap dispozitën dhe me ndjek ata dhe me ju bind Zotit me atë dispozitë. Andaj, nëse duni me kuptu këtë mesele, Ibn al-Jauzi ka thënë, shumë e thjesht ashtë. A e dini cilët ulema janë më të mëdhojt në dunja, në mesin e shumë të mëdhojve, 4. Veç 4. Imam Nu'man Ibn Thabit, i njohur me Ebu Hanife. I dyti, Imam Malik Ibn Anas. Treti, Muhammed ibn Idris, e Shafi'i. Treti, Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel, imami ibn Hanbeli. Edhe pse disa djetarë kanë thanë, se ilmin, Ahmed e ka morë për të Shafi'ju, ama namin e ka morë Ahmed. Me rëndësi, cëllët të lema janë matë një orë në botë, musliman i vogër dhe i malë, ketë e një ofin, kush janë? Qëto katër. Ka në për dunja, shka se një ofin asë i bëndë e mija, kush a i bëndë e mija? A më thuj imam Ahmedi, imam i muslimanve, Ebu Hanife, imam i muslimanve. Pse val, kua sekreti? Se janë mirë vetëm me nxjerrjen e dispozitave të fesë. Kajmaki i fesë. Kajmaki i fesë. Deri sa djetarë kanë thanë, qasë shumë ju ka rritë atënve nami, s'ka pas tëre që mund me dalë dikush rrugës atënve. S'ka. Nëse kishë dalë dikush, kishë dalë i bën Tejmija, ama e ka thanë jone Hanbelijan. Nëse kishë dalë dikush, kishë dalë Ibn Kethiri, ka thonë jam Shafi'i. Nëse kishë dalë dikush, kishë dalë Ibn Hajeri. Ibn Hajeri, vlezëri, dea, didhët, si kur tishka e te emnin tanë. Shiki emnin, bala prit më tek, në jojës, kam më tek, qëndrime kam. Filan, Abdullah, Hasan, që shikije, që ashtu i ka ditë hadithët. Jo veç hadithët, rrug të hadithët. Na ndër i ka pa, ketë. Me gjitha ta ka thonë, në jam Shafi'i, së muj me dalë për rrugës. Nëse kishë dalë dikush, kishë ndalë këta. Po, pse këta që ka që të mdoj? Se janë mirë me nxjerrjen e kuptimit. Nxjerrjen e kuptimit të fesë Allahu te bareke wa teala. Andaj djetarë kanë thanë, rezimeja tjetër. Truri e merë informacionin dhe e përpunon, sikur siri. Truri e merë informacionin dhe e përpunon. Po, kur ta morë informacionin, i duhet diska tjetër. Vullnet për ta praktikua ata, vullnet për ta praktikua ata, apo që ki vullnet, ambicje për me të lëviz, për me të shtyme lëviz, kësaj i thojnë irade, dëshirë. Atëherë, qëtu, khatem Allahu ala qëllim, qëka e ka për qëllim? Të parën e ditën. Allahu po thëtë Kur'an, une i kum privu ata nga vullneti për të madhuru muhe. Jo që ata nuk e din se do të madhuru muhe. Jo nuk e din. Mu konë që si këshin ditë që kësh dënu. Ata e din, anda i dënon. Po mu konë që e kanë ilmin e vërtet, ata punojnë. A kuptut? Kush se ka kuptu e ngënë dhe njërë ligeratën? Apo hullum tonë në për hoxalar tjerë dhe djetar tjerë dhe hullum ti me libra tjera? Kjo mesele e madhe, vëzër. Djetarë, këtë që të silën. Imani, kuptimi imanit, kuptimi, edhe këtu kina me artë një meselë shumë rëndësishme, edhe pse pak ja udhëzata, këtu kina me artë një meselë tjetër, udhëzimi dhe sekreti, pse Allah ja udhëzimi dikujna, dhe pse ja privon dikujna. Ti t'ka udhëzu, dikan se ka udhëzu. Tash ti këtu jenë gjami, e dikush Allah vë alem qërë gjuna i banë Allah të këtë moment. Dikush tash për momentin anë zina. Dikush tash për këtë momentin i banë Allah të gjuna duke vra. Dikush i banë Allahut tash gjuna duke pi alkohol. Loj, loj gjuna i tash këtë moment banë, këtë qasë. Dhe ti je në adhurim. Qka e bani atje dhe ti këtu? Qka e bani? Këtu është një sirr, një sekret, që Allahu nuk ja ka kallëzu njerëzve, nuk ja ka shfaq njerëzve, dhe deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë, kush hulumton për këtë mesele, humbët, devion, zhduket në humnera të ndryshme. Andaj, Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk ka thonë Kur'an, khatem Allahu ala ukulihim. Allahu nuk thotë Kur'an, Allahu i ka vullos trurat e tëre. Qka thotë? Kulubihim. Andaj, sure Muhammed, që ka thonë Allahu Gjellë Gjellaluhu? Em ala kulubin akfaluha. Ata, a nuk të meditojnë Kur'anin? A ju e dini se ata e kanë meditu Kur'anin? Ata e kanë meditu Kur'anin? E kanë lexu Kur'anin e kanë meditu? Ebu Gjeli ka thonë, lexon? Utbe, ka thonë, lexon? Ta shështë ka thue? E kanë lexu Kur'anin? Mirë po, pse Allah po thotë, a kanë zemra vula? A si, më falni, këto është vula, atje është dry, akfal, kifl, i thonë, druni, dryrit. Pse i thotë Allah me dry zemra, se që atje a vullneti? E ki po dhe njëri ti jasë sharon, jasë pjegon. Dhe i thotë, po, tamam që shtu koha. Dhe nuk di se cila është ajtë celësi me ngrit këtë njëri dhe me thonë, që puno, që ban namaz, nuk di që shme ja bo. Se këtu a celësi, ja e veç Allah. Ti thuvë Allah, edhe i bënte i minë që ti mja pru kisë bindet. O e bo hanifën mja që pivorit ki nuk bindet. Pse këtë celës nuk e ki dhe Allah. Nuk e ki. Po, na mundohemi tash më sharu në usila, upshtila, të ushatit, loj, shpreje, vetëm me mujt me zbërthi këtë qka e kanë thonë djetarë, dhe sa jo shumë me madhe në shpetë e tyre originale. Mi po, prapë se prapë, a i shka, nuk dënë me kuptu këta, edhe mund ngrit me këtë vepar nuk ngritët. Nuk punon. Andaj dhëtë me lutë Allahun të barek jo vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu me në dhanë zemra dhe vullnet. Zemra dhe vullnet. Pastaj fjalë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Allahu i ka vullos dëgjimin e tëre. Qa e ka për qëllim? Veshin apo bindjen? Tash, nëse kuptohu e legjeratën e ditë që është për qëllim bindja. Pra kur thëtë Allahu, ja kum vullos veshin, qa e ka për qëllim? A i dëgjon, por nuk bindet. Ti i thufë mijes, kryet që këtë pun, a i thotë, këshume kryet që e ka një lajmin, edhe se banë. Edhe ku djene tjetëri thu, vitë zngonki. Që e ki për qëllim? Se s'ka veshaj? Jo. Vesht, tamam i ka, kitë njën, ama kitë nuk gënë. Andaj jahudët që kanë thanë, se mi'na vë asajna, kena dëgju dhe kena bëgjuna. Zngojna. I kanë thanë Muhammed e sanë, se mi'na vë asajna. Edhe të kena ngu edhe zngojna. Allahu ka thanë, la të kunu kelle dhina kefaru. Musubani se ata që kanë bëhë kufër, sahabët që kanë thanë, se mi'na vë ata'na. Dëgjuam dhe u bindum. Pra, fjala dëgjim a përdorët në bindje? Po. Andaj këtë ajet Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka për qëllim se ata nuk bindën. Ata nuk bindën dhe Allahu e ka vullos që mos mu bindë ata. Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka vullos që mos mu bindë ata. Këtu është edhe një mesele e rëndësishme dhe interesante. Pse Allahu ka thënë, Allahu i ka vullos zemrat e tyre. Këtë vullos e ka morë përsi për dhe ja ka përkacu vetë vetës. Këtu, para se me sharu pse, vëzër, për të qelë meselja, ma në menë, meselët nuk qelën, deri sa nuk ledzohën, pandalë. Du është me ledzuhës, këtë sure shumërë, khatëm Allahu ala kulubihim. Me matë prej në altë poshtë, kontekstin, mi lidh ajetet, mi lidhju të fësirat, me i dëgju kreta komentet e djetarëve, deri sa me thanë, që tuko ka sekreti i kësaj fjale. Së me do se ti njëherë, lezion Kur'anë e Allah të qelë, asë njëherë. Allah asë njëherë, nuk të jep tije, begatin, e kuptimi të Kur'anë me të lezume. Mos folmi, sigur generata jonë, Allah unë arrujtë Facebook. Facebook nuk kuptohë dhe zërë Kur'ani, se ka ba Allah që është të mu kuptu. E ka ba mu ngu, shpesh, mu vajtu, mu kënue, me u djersit njëri ju dhe të dhëtë, që tuko ka kuptimi. Nuk të jep Allah. Andaj kërë kanë vetë Abdullah ibn Mubarekin, qysh imësën hadithet, ka thonë i shkruj. I shkruj. Ka thonë, pse me shkrujt me? Ka thonë se kështu e vullosi. Kështu e vullosi. Andaj kanë su hadithet me shkrujt me. Pra ka dosh të shofe me sy, të dëgjoje, të shkruje shpesh, edhe e kam suhe. Ka pas, djetarë që e ka shkujt, sa i Bukhari, me zi se ka pas liber, mbi 700 herë. e ka shkrujt veç. Shkruj. Derisa i ka ngulli. Aj në përmet atë shkrujt me e kali bereqetin e kuptimit. Bereqetin e kuptimit. Andat ishe i bën të imi e i përsërit sendet. Pse i përsërit? Për të kuptu. Për të kuptua. Atëherë, pse Allahu thot, Allahu i ka vullos zemrat e tëre. A realisht, ata janë sebepi se janë vullos. Ata janë sebepi se janë vullos. Se Allahu, Gjelle Gjellelu, nuk i ban zullum njëriut. Po pse ka thonë kështu? Kjo e sekret. Vezë shpeshar, neve këtu, ka dzojmë informacione, të cilë informacione, mirën për njerëzve shka, këto janë, ne e shkujmë këtu në një fjali. Kjo fjali, vlezër, i ka kushtu dikujt jetë i ka kushtu. Sot njerëzve të ja u kalzon ilmin, ja u kalzon dobit, haje dhe gjon, nadhar al-makshi alejhi min el-mot, që ka thënë Allahu Gjeli Gjallalu, sikur aja atili e ka kap agonia vdekjes. U këti vlerën. Kjo vlezër shka kalzon të të ulema, të djetarë, është ma e shtrajte se sa trekti që ka i bon njerëzit, pasurit që ka i bon njerëzit. Dolartë edhe ato eurot nuk vlenë sa kjo. Shaj e kanë shkujt djetarë, këj liber. Se me ngritin e këti librit, kur Allah o ka me ngrit këtë liber, këtë dënjo merë fund. A, kjo është ma e madhe. Edhe Allah o erun këtë tokën me këtë Kur'an, që shë erun Allah o tokën me qabën. Tërsa qabja, egziston toka. Andaj, ta duhet me mërë me takdir, me vlerësim. Me di se kur thojnë djetarë kështu, kjo nuk e ka thonë, a jetën e ka thonë për atë mesele, për me nxjerë një kuptim. Pse ka thonë Allahu Gjele Gjeleluhu? Allah i ka vullos zemrat e tyre dhe e ka përkacu vullosin të vetvetja e para. Për me kalzu të keqen e veprës që ka e bojnë ata. Të keqen e veprës që ka e bojnë ata. Për shembull, qafiri e bën një vepër të ndytë, e mohon Allahun. Dhe ai me këta krenohet, unë e ku mohua, se besoj, nuk i bindem. Allahu i thot, çaj vepër e shëmtuama, nuk lam u kthimo, vul, khatam Allah. Pra Allahu Xhelle Xhelalu ja ban me vul isharat se unë jam ai që i vendosi dhe jo ti. Unë jam ai që i vendosi, jo ti. Dhe mohimi jo të kushton. Qëfar tatimi ka? Slamu këthi. A dhe ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, na ja u përzina atyre kema alem ju minu bihi awale marra, që nuk kam besut për përparën herë. O në dharuhum fitu ghjanihim, ja me hun, dhe i lajmë në humnerën dhe hutin e tyre të gjyten. Të gjyten. Kjo është që e parë. Allahu me vuri ka kalzu, qatë zhvej për të shëmtu me kiba, nuk meriton me të lanë shansë për dyti, pik. A kuptut? Kjo është komenti parë. Komenti dytë është për ta tregu se nuk e meritojnë udhëzimin. Për ta tregu se nuk e meritojnë udhëzimin. Argument? Pra, jo besimtari dhe kriminelli dhe mos bindë si ndaj Zotit që ka i thotë. Zdë bindën. Allahu i thotë. A ti më përze mua, unë të përzo ti. Kush ka në përze? Se qafiri me mohimin e ti, si kur përdo me thënë Allah, së të pranoj. Allah e dhëtë, ku është kanë zemë, hatem Allah, Allah u të avullu zemë, së në këthej është më kur. A kuptut? Pra, si kur qafiri dhëtë, nuk të bindem. Allah e dhëtë, si kur ti ta kështë e pasë qështë si e ndorë dhe qatë shumë për ma është me të madhë, kështë e mujtë më këthi për shditi. Po, që vullën së në këthej është më? Unë e i vendosi qështë. Unë për zoti, jo ti muë. Andaj djetarë kanë thonë, Allahu ja vullon zemrën për t'i thonë në ditën e gjikimit, kush kanë e ka përzonë, a ti mu, a unë ti, kush kanë e ka më huë? Andaj, sure hashër, Zotë i unë Gjellë Gjellëlu, që a thonë, wa la te kunu kelle dhine nesullahe, fe ensehum e nfusehum. Mosu bëni si ata, që ka e kanë më huë Allahun dhe rezultat, Allahu i ka bo me më huë vetë vetën. Ka hu vetë vetë. Një njërë shka i në zjarë dhe zërë, ku i ka med vetë vetëja? Në zjarë ka hi, Allah unë arrujt për zjarët. Hi në zjarë, asë nuk vdes, asë nuk jeton. Ku a vetë vetëja? Ku mbet ajo krenaria e rebelimit, gjunajit, që se ka ngu Allah unë, se ka morë, e ka shpërfil. Allah unë thotë, ku shka në ka përzonë? Ti mund ki më hu, a unë ti të kam më hu? Khatem Allah, Allah e ka më hu. Së mund është ti me më hu muhe. Ti nuk mund është me më hu Allah. po mohimi jot që ka thënë Allahu Gjellu Ala, ala enfusikum kunder vedrejtës juve. Femen shë e felju min, vëmen shë e felja këfur, që shiko që far ligji Zotit universal, kush doje let mohoje, kush doje let besoje. Me zorë nuk ka, me zorë nuk ka, ama për vedrejtë e ki, se nuk mund është me pas për kunder Allahu te bareke ve te ala. Dhe tjetra, kuptimi tret i këti ajeti, khatem Allah, Allah i ka volos, është se djetarë kanë thanë, udhëzimin dhe devijimin e ka ndorë Allahu Gjellu Ala. Ka ndoje e devijon, ka ndoje e udhëzon. E kur të pytmi pse që ta e ka udhëzu, pse që ta e ka lonë devijun, që a thojna? E din aj me dijen e ti, me urëcin e ti, me drejtsin e ti, pse këta qëtu e kalan, pse këta qëtu. Po u zhite ma fell, devion. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam hadithin që e kanë nxjerr Imam Tabarani dhe ka bërë të sakt Imam Albani, dhe do të cekmi edhe shpjegimin e Sheikh Albani në këtë mesele. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në këtë hadith, idha dhukir al qadaru fa emsiku, kur të përmendet kaderi, ndalnu. Ku të përmendet kaderi, pse ki kështu, heshtni. Këtë që do me thonë? Këtë do me thonë me hije në administrimin dhe menagjimin e Zotit, me dosht me shiku pia nga anë ati s'mundësh. Përvec se mu konë Zot, as ka ati Zota. Vesh nja, ataj s'mundësh kur. Ataj dush me këshirë pia anës robit, ajedi gjellaluhu. Tha që i Khalbani në shpjegimin e ti të akides të tahawije, në shpjegimin e këti hadithit, thot Allah e më shëroft, o aslu lë qaderi sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Nasiruddin al-Albani, Allah e më shëroft, thot, baza e kaderit është sekreti Allahot. Kaderi është sekreti Allahot. Kaderi, caktimi, kadaja, është sekret i Zotit Gjelle Gjelalu. Në krijimin e ti. Që dhe më në krijimin? Të ka kriju të bardh, atë jetërin të zi. Ti me dur, atë pa dur. Ti drejt, atë shtrem. Ti me kam, atë invalid. Banë Allahu që ka doje. Po bone, u orvate, pse e ka bo këtë invalid? Mo se ki mu zaglavit keq. Nuk ki mundësi me gjithë përgjigje, për vetë se me thanë, Allahu me urcin e ti e di. Allahu me urcin e ti e di. Qka do që i Khalbani? Lem jut tali ala dhalike, melekum më karrab, wala nebijum mursel. Allahu që ka qelë këtë qelës, as me laqeve, e as për nga berve. Se din as kaderin as për nga berve, as me laqe. Pas të i thot, wa të ammuku, wa në nadharu, fi dhalike, dhe riatu lë khidhlan, mu gjitë në kader, dhe me dash me hulumtu, me trokit, me dash me qenë, pak ma shumë kader, ka thonë është rrug e poshtërsimit, wa sullemu lë hirmani, dhe shkallët e privimit dhe dëbimit, dobon Allah. Wa darajatu tughyan, dhe shkalla e teprimit. Fal hadharu kull al hadhar min dhalika, thot Sheikh Albani Allahu mëshiroft, kujdes, shumë kujdes për kësaj. Nadharan wa fikran wa waswasatan, as me mendje, as me meditim, e as me vezvese. Edhe ka thënë Abdullah ibn Abbasi, dhe me këtë e përfundojna, kaderi është si dielli. Kullë me zdede l'abdun nadhara i lejha, i zdede të hajjura. Kaderi është si shikimin djel. Aqë ma shumë i ma, sytë ka djeli, aqë ma shumë që rohën sytë. Kjo është qështja e kaderi të kulu qavliha dhe vë stakfirullahi li ju lekum fë stakfiruhu, innehu hu el gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.